List do Juliana Floriana Horaina. Los Angeles, dnia 21 września 1876. Szanowny panie, przyjechałem do Los Angeles, stanąłem w Pico House, bawiłem przez 19, 20 i 21, oczekując doktora Beniego, który tak samo przyjechał tu, jak Czapski i Koenig do Anaheim. Chciałem w złości posłać wam telegram w dwóch słowach, God damn you, ale przypomniałem sobie, że i wam Beni pisał, że przyjedzie. Jemu więc, a nie wam, należałoby się God damn. Miałem za to towarzystwo z Ludka. Młody ów gentleman daje tu sobie radę doskonale. Trzęsie całym Pico House, jest faworytem gości, ma znakomite dochody. Już po wyjeździe z Anaheim odebrałem aż dwa telegramy od Ludkiego. Musiał tam ktoś zachorować, bo telegramy proszą, abym natychmiast przywiózł doktora Beniego. Oni tym amerykańskim doktorom nie wierzą, a pamiętają polskich jako lepszych. Tak więc Beni nie tylko opuścił sposobność przebycia kilkunastu godzin w moim rozkosznym towarzystwie, ale i pacjenta. Co do mnie, zawód taki spotyka mnie już drugi raz. Na wiadomość o przyjeździe Czapskiego i Koeniga do Anaheim przyleciałem z wywieszonym ozorem z Landing, teraz znów do Los Angeles. Żebym przynajmniej spotkał Klaudynę, ale nie mogę jej znaleźć. Żarty pominąwszy, potrzeba całej mojej apatii i filozofii, ażeby nie być wściekłym. Umawiać się z tymi Polakami to prawdziwie, jak mówią Małorusini, chujom rytku kopaty. Żebym przynajmniej odebrał jaką wiadomość, jaką depeszę, że nie przyjedzie. Gdzie tam? Ot, zapłacę rachunek i pojadę do domu jak głupi. Ale trzeci raz na plewy mnie już nie złapią. Skończyłem znowu powieść, dość obszerną, pod tytułem Szkice węglem, czyli epopeja pod tytułem Co się działo w baraniej głowie, napisał Litwos. Chciałem ją Beniemu oddać, żeby powiózł do Warszawy, jeżeli wraca zaraz. Chciałem go obarczyć tysiącem interesów i zleceń dla Lea, a zarazem rozpytać go o wiele rzeczy. Zawód więc istotnie dla mnie niemały. Oto na przykład ważna kwestia teraz dla mnie. Czy nasze gazety wychodzą jeszcze z cenzurą uprzednią? Od lipca roku bieżącego miało być inaczej. Jeżeli cenzura istnieje, mojej powieści prawdopodobnie nie puszczą. Występuje w niej bowiem wójt gminy, pisarz, naczelnik powiatu, chłopi, baby, etc. Tendencja jest dość zjadliwą krytyką zasady nieinterwencji, jakiej większość szlachty trzyma się względem gminu. Kwestia to paląca i rzecz, choćby nie wiem jak nieudolnie napisana, narobi wrzawy. Ale jeśli cenzura u nas nie puści, trzeba ją będzie wydać u Żupańskiego. To jako książka do królestwa przejdzie. Nie ma jeszcze i dwóch tygodni, jak posłałem Selima Mirzę. Rzecz także dosyć duża. Także w Anaheim kropnąłem już primo, pięć korespondencji bitego pisma, każda po sześć arkuszy, sekundo dramat w pięciu aktach pod tytułem Na przebój, tertio Selim Mirza, quattro szkice węglem. To się znaczy więcej niż w ciągu jakich dwóch lat w Warszawie. Ot co to znaczy nie wydawać się na fejletoniki. Korespondencje tyle nie kosztują, bo mają jakiś dotykalny materiał, a fejletoniki nie. Trzeba bicz z piasku kręcić i branzlować się. Przy tym widocznie służy mi ciepły klimat. Tego, co w Anaheim zrobiłem, starczyłoby na jaką taką zasraną reputację. Najlepszy jest dramat. W korespondencjach zaczynam bez ceremonii łżeć nie gorzej od was, co już jest niemało, i od Wiśniowskiego, co jest potwornie wiele. Bawiłem znów w Landing i kąpałem się literalnie między rekinami. Do San Francisco nie przyjadę, choć Bóg widzi, jak bez was tęskno, ale przyjechać nie mogę, bo muszę urządzić dom dla kolonii i czekać na nią z dostateczną ilością powozów, bryk, drabiniastych wozów, etc. Porobię także pewne zapasy spiżarniane, kupię węgli, ażeby zaraz służąca mogła nastawić samowar, jak we własnym domu. Myślałem, że Beni przywiezie mi od was gazety. Nowe rozczarowanie. Myślałem, to jest żywiłem słabą nadzieję, że może zdawszy stationery na panią Julię i Tadzia i wy zechcecie odwiedzić Los Angeles i Ludka. A potem wyobraźni mojej przedstawił się schludny numereczek w Pico House. W numereczku stoliczek, na stoliczku dwie świece, a koło stoliczka ja, wy i Beni. Słowem, było to rozkoszne marzenie, w którym brakło tylko Pawła do przyjmowania cechaty. Powiedzcie więc sami, co ten Beni wart i jakiej anielskiej potrzeba cierpliwości, żeby nie dostać żółtaczki. Przyślijcie gazety po staremu na ręce Ludkiego. List, który odebrałem, był od Lea. Przesłałbym wam go, gdybym go miał przy sobie. Poczciwy, zaniepokoił się, że nic ode mnie nie miał, bo rzeczywiście między ostatnią korespondencją z San Francisco, a pierwszą z Anaheim upłynęło niemało wody. Teraz już musiał odebrać masy. Nie wiem, czy nie będzie miał tego dobrego nadto. Ogromnie dużo mam dla niego sympatii. Ściskam was i przeklinam wszystkich jednocześnie. H.S. Do kapitana pisałem ogromny list. Czy odebrał? Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.